Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin ve alihi ve sahbihi. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitabi kitabullah. Ve efdalel hedi hedyu seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhtesatiha ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalale. Ve külle dalaletin ve saibaha finnar. Ve bis senedil muttasili ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme. Ve âlihil ahyar. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Allahu Teala Hazretleri ilim yolunda daim eylesin. Amin. Resulullah'a muhabbetinizi daim eylesin. Amin. O muhabbette Resulullah Efendimizin iltifatına ermenizi nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadisi şeriflerini hocamızın hocası Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretlerinin Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabından size nakledeceğim. Bu hadisi şeriflerin okunmasına geçmeden önce hasaten ve evvelen Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerinin ruhu için ve onun cümle âl, ashab, etba ve ahbabının ruhları için, cümle saadat ve meşayih Turku Aliye'mizin Ebu Bekir Sıddık ve Ali Mürteza'dan hocamız Muhammed Zahiri Bursevi'ye kadar güzelen eylemiş olan bütün silsilemiz mensuplarının, halifelerinin, müridanının, mühibbarının ruhları için, uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemeye şu ilim meclisine gelmiş siz kardeşlerimizin, ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan bütün yakınlarının, sevdiklerinin ruhları için, biz hayatta olan Müslümanların da Mevlamızın rızasına nail olup huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olması için, buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup derse öyle başlayalım. Bismillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Amr ibn Abese'den naklolunduğuna göre şöyle buyurmuşlar. Ondan önceki hadis-i şerif İbn Mesud şöyle nakleylemiş. Ma min müslimin yukridu müslimen kardan illa ke sadakatiha merreten. Hiçbir Müslüman yoktur ki bir diğer Müslümana borç verir, bir rivayette iki defa, yani iki defa borç verir, illa kâne ke sadakatiha merreten, onun sadakası gibi olur her defasında. Burada Müslüman kardeşin Müslüman kardeşe borç para vermesi teşvik ediliyor bu hadis-i şerifte. Borç para vermenin sadaka vermek gibi sevap olduğu bildiriliyor. Hatta borç para vermek, muhtaç olan kardeşine, dostuna, ahbabına borç para vermek sadaka vermekten daha iyidir. Çünkü borç mutlaka sıkışık olan bir insana verilir. İhtiyacı vardır. Mutlaka onun için. Hatta o kimse dostu olması dolayısıyla da bu üstünlük oluyor. O bakımdan Müslümanların Müslüman kardeşlerine böyle kendisinin yanında fazladan duran parayı ona borç olarak vermesi sadaka gibi sevap oluyor. Bu borç vermeye karz-ı hasen derler. Karz-ı hasen derler. Bir Müslüman böyle bir borcu aldığı zaman o borcu ilk fırsatta ödemeye çalışmalı. Yani şimdi bizim şu zamanda borç para vermekte birçok kimsenin ağzı yanmıştır. Bu ağız yangınlığı olmasın diye şunu şey yapalım. Borç para alan kimse efendim ilk fırsatta o borcunu ödemeli. Eline imkan geçer geçmez. Eline imkan geçtiği halde tehir ediyorlar. Vermiyorlar. Halbuki o kimseden alırken efendim işte neler düşündüler, neler söylediler. Yanında para bulunuyor, vadesi gelsin diyor. Hatta vadesinden sonra da geçirmeye çalışıyor. Çünkü paranın değeri düşüyor. Yanında ne kadar durursa, ne kadar borçlu durur da geç öderse paranın gücü o kadar zayıfladığı için kolay ödeniyor. Mesela insan 2 sene önce 100 bin lira para almışsa, şimdi o 100 bin lirayı ödemek sanki 30 bin lira ödemek gibi basitleşiyor. Onun için tehir ediyorlar. Tehir etmek doğru değil. Elinde imkan olduğu zaman derhal uzatmadan müddeti götürüp vermesi lazım. O kardeşinin kendisine yaptığı iyiliğe mukabele olmak üzere. Elinde imkan olan kimsenin de böyle kardeşlerine borç vermesi çok büyük ecirdir, sevaptır. Onu bankada, efendim daha başka yerde, sandıkta, kasada tutmasından Allah indinde ecir kazanmasına vesile olur. Fakat bugün Türkiye'de paranın bir acayip hali var. Yani para kağıt üzerinde 100 lira yazıyor, 1000 lira yazıyor ama o 1000 olarak durmuyor. Her sene paranın iş yapma kabiliyeti, satın alma gücü devamlı bir düşüş içinde. %30, %40, %50 bir düşüş içinde. Onun için kimse buna bir çare bulabilmiş değil. Yani parası eğer kasada durursa, çalıştırmazsa, herhangi bir şekilde efendim böyle bir yerde durduğu takdirde derhal düşme oluyor. Borç veren kimse o bakımdan sanki bir sene sonra alacaksa o parayı, o kadar bir fedakarlık yapma gibi durum oluyor. Buna karşılık bazı kimseler diyorlar ki, madem paranın değeri böyle kaypaktır, devamlı kayboluyor, kaypak olmayan bir sisteme bağlayıp öyle verelim. Bizim de bazı hayır müesseselerinde çalıştığımız zaman başımıza geldi. O hayır müesseseleri mesela ihtiyaç sahibi kimselere borç para da vermeyi tüzüğüne yazmış. Borç para verebilir. Peki neye göre vereceğiz? Yani ben borç para vermek için 1 milyon lira ayırmışsam, onu bir sene herkese borç verip de ertesi sene topladığım zaman artık o 1 milyon liranın değeri çok düşmüş oluyor. Bunun çaresi nedir diye böyle düşünülmüş, taşınılmıştı. Kimisi altın borcu verelim, altın alalım filan tarzında böyle tekliflerde bulunmuşlardı. Bu iktisatçıların işi. Yani bu devirde herkes borç para vermeye pek yanaşmıyor. Çünkü aldığı zaman mutlaka mağdur oluyor. Alan kazançlı çıkıyor, veren şey oluyor. Peki o kazancı karşılamak üzere alan kimse fazla para verse o da faiz oluyor. Faiz de İslam'da yok. Böyle bir sıkıntısı var. Sanıyorum nispeten makul olan bir değişmez bir şeye kıyas edip de borcu oradan alır da oradan verirse borç veren kimse de alan kimse de mağdur olmaz. Bu hadis-i şerifte bahsedilen Müslümanın Müslümana yardım etme işi böylece tahakkuk eder. Çünkü para üstündeki isim aynı duruyor ama aynı kalmıyor. Böyle bir şey durumu var. Çünkü altın değil, sadece bir banknottan, varaktan ibarettir. Diğer hadis-i şerife geçiverelim. Mâ min müslümin yebitu alâ zikrin tahiren feyete arru minelleyle feyeselullâhe hayren min emri dünya vel ahireti illâ a'tâhu iyyâhu. Bu Ahmed ibn Hanbel, Ebu Davud ve Taberani Muaz ibn Cebel'den rivayet eylemiş. Ebu Ümame'den ve Amr İbni Abese'den rivayet edilmiş. Demin söylediğim hadisi şerifi şimdi okuyorum. Mâ min müslümin, hiçbir müslüman yoktur ki yebitu alâ zikrin tahiren. Zikir üzerine temiz olarak geceler. Feyete arru minelleyli ve geceliğin gerinerek uykusundan uyanır böyle. Uykusundan kalkar. Feyeselullah'a hayran min emri dünya vel ahire. Dünyasının ve ahiretinin işinden Allah'tan ne isteyecekse ister. İlla atahullahu iyyahu. Allah ona o istediğini muhakkak verir. Şimdi bunu birazcık izah edelim. Bir Müslüman gece yatarken nasıl yatacak? Gece yatarken Müslüman temiz yatacak bak. Yebitu ala zikrin tahiren diyor. Temiz olarak yatacak. Yani bu temizlik çeşitli şekillerde izah edilebilir. Mesela efendim abdestsiz olmayacak, boy abdestsiz olmayacak manasına temiz olarak yatacak. Abdest alması bize büyüklerimiz, hocalarımız tarafından tavsiye edilmiştir. Bir Müslümanın yatacağı zaman abdesti olsa bile gidip taptaze bir abdest alıp şöyle bir hafif dört rekat namaz kılıp öyle yatması uygundur diye büyüklerimiz söylerdi. Bizim örfümüzde, adetimizde, büyüklerimizden gördüğümüz adabımıza bu vardır. Ne diyor? Ala zikrin diyor Peygamber Efendimiz. Zikir üzere temiz olarak yatmak. Zikir nasıl olur? Zikrin en güzeli Kur'an'ı şeydir. En güzeli namazdır. Çünkü içinde her çeşit zikir var. Hem Kur'an var, hem tesbih var, hem tekbir var, her şey var. O bakımdan zikirlerin en güzeli Kur'an, namaz kılmak olduğu için abdest alır, tahiren şartı yerine gelir. Ala zikrin şartı da namaz kılar. Ondan sonra yatarken kelime-i şehadet getirir. Kul evzu bir rabbil felak, kul evzu bir rabbin nasi okur. Ayet-el kürsüler okur. Efendim hususi duaları vardır. Yatacağı zaman edilecek dualar. Ondan sonra Allah-u Teala Hazretlerine imanını ifade eder. Ya Rabbi ben sana inandım, senin gönderdiğin kitaba inandım, peygambere inandım gibi çeşitli böyle yatma esnasında okunacak dualar vardır. Onları okuyarak hiçbir şey bilmiyorsa Allah diye diye kelime-i şehadet getire getire amentü billahi'yi okuya okuya yatar. İşte bu ala zikrin, zikir üzere yatmak olur. Namaz kılmak en güzeli. Abdestli olarak böyle zikir ederek Allah diye diye yatar uyur. Ondan sonra geceliğin uykusunun bir arasında uyanır. Minelleyl diyor. Gece ne zamandır? Gecenin vakti ne zaman başlar? Akşam ezanı okunduğu zaman gecenin hükmü girer. Gündüz bitti, güneş battı, gece başladı. Ne zaman biter gece? Umumiyetle sanır ki dinleyen kardeşlerim veya genç kardeşler veya dışarıdaki vatandaşlar sanır ki ortalık aydınlandığı zaman efendim artık her tarafta herkes birbirini görmeye başladığı zaman başlar. Gece biter, sabah başlar diye düşünür. Hayır. İmsak kesildiği zaman gece biter, sabah o zaman başlar. Sabah namazının evvel vakti. Gece o zaman bitiyor. Ne zaman bitiyormuş? Takvimlerdeki oruç için imsak vakti vardır ya, artık yemek yeme. Bu vakitten sonra yemek yemek doğru olmaz. Oruca niyetlen, ondan sonra oruçlu dur dediğimiz vakit var ya, işte o artık sabah vaktidir. İsterse dışarıya baktığın zaman daha her taraf çok iyi görünmesin, hafif karanlık gibi bile olsa sabahın hükmü girmiştir. Demek ki gece akşam ezanıyla imsak vakti arasındaki zamandır. Burada da minelleyli diyor. Demek ki imsaktan önceki bir vakitte kalkacak Müslüman. Temiz olacak. Yatarken temiz yatacak. Zikir ede ede yatacak ve henüz gecenin hükmü geçmediği bir vakitte kalkacak. Gecenin yarısı olabilir. Gecenin üçte ikisi olabilir. Gecenin son kısmına Arapça'da seher derler. Bizim Türkçe'de seher deyince sabah sanılıyor. Halbuki seher gece vaktidir. Yani daha hiç ortalık aydınlık olmayan fakat artık sabaha yakın kısmıdır. Seher vaktinde yenilen yemeğe de sahur derler. Sahur ne demekmiş kelime olarak? Yemeğin adı. Seher vaktinde yenilen yemeğin adı Arapça'da sahurdur. Onun için o isim almış. Seher vaktinde yenildiğinden kelimeler benziyor. Birbirine S harfi var, H harfi var, V harfi var. Sahur. Seher vaktinde yenilen yemek. Sabuh. Arapça'da böyle bir vezin var. Faul vezine. Sabuh ne demek? Sabahleyin içilen içkiye derlermiş mesela. Sabah, sabuh. Seher, sahur. Demek ki hadise dönelim. İnsan uyuyacak zikir üzere temiz olarak ve geceliğin kalkacak. Ne zaman? İmsaktan önceki bir vakitte. O tatlı uykusunu bölecek. Şöyle gerinerek, ses çıkartarak yaparak filan, hani insan şöyle bir şey yapıyor. Kalkar. Böyle diyor Peygamber Efendimiz, bu kelimeyle ifade ediyor. Tatlı uykusunu böler. Kimin için? Allah rızası için. Allah-u Teala Hazretlerinden feyyeselullaha hayran min emret dünya vel ahiret. Dünyası için, ahireti için ister bir şeyler. İlla atahu iyyahu. Allah muhakkak verir. İsterse verir. Neden? O seher vakti çok kıymetlidir. Üstüne bir kitap yazsak o kadar çok haber var bunun hakkında. Ve minel ve bil esharihüm yestavfirun diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Seher vaktinde tevbe istiğfar etmek. Peygamber Efendimiz'in çok hadisi şeriflerinde geçiyor. Çok meşhur bir vakittir. Duaların çok kabul olduğu bir vakittir. O vakit Allah-u Teala Hazretleri semayı dünyaya rahmetiyle nüzul eyleyip kullarına seslenir. Yok mu benden istiğfar isteyen? Yok mu benden mağfiret isteyen, tevbe istiğfar eden? Onu affedeceğim, mağfiret edeceğim, istediğini vereceğim. Yok mu benden bir şey talep eden diye seslenirmiş kullarına. Hani herkesin uykuda, tatlı uykusunda olduğu o zaman ariflerin büyük pazarı panayırı zamandır. Arifler o zaman da uyanık olurlar. Yani akşam erken yatarlar. Gecenin o vaktinde uyanık olurlar. Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'in ayetleri geldi biliyorsunuz. İlk ayetler rivayete göre İkra suresinin başındaki 5 ayet geldi. Ondan sonra Müddessir suresinin başındaki ayetler geldi. Orada namaz kılması emrediliyor. Ondan sonra 3. grup Müzzemmil suresi ayetleri geldi. Geceliğin kalkıp namaz kılması emrediliyor. Yani İslam ilk geldiği zamandan beri gece kalkıp ibadet etmek emrolunmuş. Peygamber Efendimiz'e de, ashab-ı kirama da tavsiye edilmiş. Peygamber Efendimiz hep geceleri kalkardı, teheccüd namazı kılardı. O vakitlerde Kur'an okuyup zikri tesbih ederdi. Ashab-ı kiram da ona çok riayet etmişler. Onun için çarşabuk kemale erivermişler. Onun için gecenin herkesin uyuduğu o vaktinde çalışırsa insan maneviyatı açılır. Gafleti kalkar, duaları kabul olur, gözyaşlarıyla böyle ağlayasız diye istediği şeyleri Allah-u Teala Hazretleri ihsan eder. Bu hadis-i şerif bunun binlerce delilinden bir tanesi. Çok var, yani bir tane değil. Çok var bu hususta. Onun için kardeşlerime tavsiyem, akşam erken yatsınlar. Televizyonda güzel program oluyor hocam. Bırak şu televizyonu. Zaten evine soktuğun bir kabahat. Erken yatacaksın, bu vakti kaçırmayacaksın. Sen kazanç aramıyor musun? Sevap aramıyor musun? Allah'ın rızası aramıyor musun? Arıyorsun. Erkence yat, bu vakitte kalk, dua et. Hem dünya için hem ahiret için faydalı. Ne istersen ihsan eder. İlla a'tahu. Ne isterse muhakkak verir diyor bak hadis-i şerifte. Duaların kabul olduğu bir zamandır. Gafil olmayın, fırsatı kaçırmayın. Çağıra kimin haceti varsa dursun dilesin geçmeye pazar. Meşhur ilahi var ya, gecenin 1/3 geçince, sülüsani geçince gecenin emri hak ile gökten yere iner. Bir melekler iner de çağırır, seslenir, yani nida ederler. Kimin haceti, ihtiyacı varsa dursun Allah Teala Hazretlerinin huzuruna, dilesin o ihtiyacını, pazar geçmesin, pazar zamanı geçmesin diyor. Güzel bir şeydir o ilahi. Söz de güzeldir. Hakikaten bir pazar gibidir. Bilmiyorum, böyle semt pazarlarına akşam gelip de gittiniz mi? Elinize fileyi alırsınız. Dükkancılar kapatmışlar, efendim tezgahlar bitmiş, kamyonlar yükleniyor bir taraftan. İşte ne ararsanız yok, çöpler kalmış ortada. Satılan satılmış, güzel meyveler, güzel sebzeler vesaire. Hay Allah, yetişemedim işte, işten geç geldim. Dolaşırsınız, doğru düzgün bir domates bulamazsınız. Doğru düzgün bir sebze bulamazsınız. Neden? Pazar geçti. Pazarın vakti bitti. İşte insanlar da uyuyorlar. Ondan sonra sabah kalkıyorlar, gözleri çapaklı çapaklı, üzerlerine güneş doğmuş. Tıpkı o mezbeleliğe kalkar gibi. Pazar yeri bitti. Alan aldı, satan sattı, kazanan kazandı. Efendim torbasını, filesini dolduran doldurdu arabasını. Kâr eden etti. Mümin erken yatacak, erken kalkacak. Seher vaktini değerlendirecek. Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Kuşlar bile uyanır o zaman. Cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl öpüşürler. Daha gece ama o vakti sezerler. Horoz sezer. Horozun ötüşünden belli olur seher vakti. Seher vakti gelmiş tamam. İlk horozlar ötmeye başladı derler. Köylüler bilir bunu. Hop kalkarlar seher vakti geldi diye. Daha ortalık zifir karanlıktır ama seherin vakti geldi. Onun için bu vakti eğer bir şey isteyecekseniz geçirmeyin. İhtiyacınız yoksa siz bilirsiniz. İstediğiniz kadar horul horul uyuyun. İhtiyacı olmayan insan uyur. Eğer Allah'tan hiç dileyeceğiniz bir şey yoksa bir şey demem ama dileyecekseniz çocuğunuzun rahatsızlığı var, işinizde sıkıntı var, efendim kazancınızda darlık var, efendim şu var bu var, işte o zaman dileyin. Kendiniz için, arkadaşlarınız için, hanımınız için, çoluk çocuğunuz için, milletiniz için, efendim vatanınız için. Çok gafil insanlarız yani. Bak ne kadar güzel, bir şey isterse muhakkak ille verir diyor Allah. Allah aşkına söyleyin, hiç kalkıp da mesela şu Irak'la İran'ın şu harbini bitir yarabbi diye dua ettiniz mi? Müslüman değil misiniz? Değil miyiz? Bak yolları var işte. Sonra bir vaat daha var. Müslümanın Müslümana onun arkasından yaptığı dua reddolunmaz. Allah-u Teala Hazretleri'nin Resulü buyuruyor. Şimdi ben kendime dua edersem ya Rabbi bana şu kadar para ver, otomobil ver, Mercedes ver, köşk ver, yalı kenarında olsun, deniz kenarında olsun, şunu olsun, bunu olsun. Kendim için istersem Mevla bilir. İster kabul eder, ister etmez. Ama kardeşi için isteyenin duası reddolunmaz. O zaman sen bana iste, ben sana isteyeyim. İşin kurnazlık tarafı bu. Ben sizin için isteyeyim, siz de benim için isteyin, olsun biz. Madem neden böyle? Allah kulların birbirini sevmesini seviyor da onda. Her zaman söylediğim o. Ya kendimden söylemiyorum da fırsat geldikçe hadis-i şeriflerden işaret ediyorum. Birbirimizi sevmeyi öğreneceğiz. Birbirimizi sevmeyi daha öğrenemedik arkadaşlar. Muhterem cemaat. Birbirimizi sevmeyi öğrenemedik. Aynı camiye geliyoruz, gidiyoruz. Şeytan çalışıp duruyor arayı bozmak için. Kardeş kardeşe hasım. Efendim akraba akrabaya hasım, Müslüman Müslümana düşman. Daha sevmeyi öğrenemedik daha. Yeni yeni söküyoruz alfabeyi. A, B, C falan diye. Yeni yeni. Baba, bana, bilmem top, at falan diye alfabede. Daha yeni bu durumdayız. Halbuki burası üniversite olması lazım. Şurası bu muhabbetin üniversitesi olmalı. Herkes herkese sevgili olmalı, saygılı olmalı, kardeş olmalı, dost olmalı, fedakar olmalı, vefakar olmalı. Hani vefa? Hani sevgi? Hani muhabbet? Hani kardeşine, kendisine kardeşini tercih etme duyguları? Nerede? Kitaplarda. Bunları söyledikçe tatbik edeceğiz. Biz bunları neden söylüyoruz? El ilmu bila amelin vebalun. Bunları duyup da tatbik etmezse vebaldir. İnsan duyduğunu tatbik edecek. Bildiğini tatbik eden, duyduğunu tatbik eden kimseye Allah bilmediği manevi ilimlerin kapısını açar ardına kadar. İlmi ledünni istemez misin? Marifetullah istemez misin? Allah'ın sana manevi ilimlerin esrarı ilahiyesinin kapısını açmasını istemez misin? Bildiğinle amel etsene. Bizim arkadaşlar dediler ki şu kadar zamandır tesbih çekiyoruz. Hala gözümüz kapalı filan. Rahmetullahi aleyh hocamıza söyledim. Boynunu büktü. Ne yapayım dedi. Zikir vazifelerini yapmıyorlar ki dedi. Ne yapayım dedi. Çalışmadan olur mu? Gayret sarf etmeden, tatbik etmeden, amel etmeden olur mu? Amel edeceksin, gayret edeceksin, çalışacaksın, çabalayacaksın. Biz bile bir işçi çalıştırdığımız zaman kârata maaş veriyorum, yemeğe veriyorum, ne oturuyorsun demez miyiz? Sabahtan akşama ne oturuyorsun ya? Boyuna kaytarıyorsun. Efendim iki tane tuğla koyuyorsun, ondan sonra böyle bedavadan para olur mu demez miyiz? Allah zaten hep bizi bedavadan besliyor ama yani bizim ona layık bir amelimiz yok ama gayretimiz olacak, niyetimiz olacak, çabalayacağız. Kulum bak çabaladı, bir şey yapacağı yok ama çabaladı, yolunda gayret gösterdi diye ihsan edecek. Çabalamayana vermiyor. Ve en leyse lil insani illa ma se'a ve enne sa'yahu sevfe yura. İnsan neye çabalarsa onu elde eder. Men kara'a baben velecce velece. Bir Arapça sözdür bu, nükteli bir sözdür. Kim bir kapıyı çalar da durursa orada, ısrar ederse o kapıdan girer. Gitmezse, gitmem bu kapıdan ille diye durursa oradan girer. Men talebe şeyen vecedde vecede. Kim bir şeyi ister de ciddi üstünde durursa vecede bulur o zaman. Muradına nail olur. Onun için çalışacağız. Yani bu hadis-i şerifleri masal, hikaye, fıkra dinler gibi değil. Bakalım ben bu hadis-i şerifin neresini nasıl uygulayabilirim diye amel etmek maksadıyla dinlemeliyiz. Demek ki bu hadis-i şerife göre şimdi bizim bu gece ne yapmamız lazım? Sabahleyin ben İskenderpaşa Camii'nde Peygamber Efendimiz'in mübarek hadislerinden bir hadis duydum ki kaç kitap yazmış. Hep sahih hadis kitaplarında yazılmış. Şüpheli değil, sapasağlam. Ahmed İbni Hanbel, Ebu Davud, Taberani, efendim daha başka kaynaklar hepsi kaydetmişler. Kaynakları var burada. O halde ne yapacak? Hemen abdest alacak. Zikrederek öyle yatacak. Seher vaktinde kalkmaya çalışacak. İşi için bir iste bakalım. Arkadaşın için bir şey iste bakalım. Müslümanlar için bir şey iste bakalım. Dua et bakalım. Kötülüklerin güzel olması için. Eddu'a'u yeruddul kada'a ba'de en yübreme. Dua Allah'ın hükmünü kesinleştikten sonra değiştirir diyor Peygamber Efendimiz. Allah. Çünkü duayı da kabul eden Allah gene. Kulum dua etti, değiştirdim, istediğini ihsan ettim diyiver. Dua'u hüvel ibadetü. Dua nedir? İbadetin ta kendisidir, özüdür, iliğidir. Kemiğin içindeki ilik gibi, YouTube'da böyle yalandığın ilik gibidir. Özüdür, hülasasıdır. Onun için dua etmeyi öğreneceğiz. Duanın da güzel zamanları var. İşte güzel bir zaman. Geceliğin uykunu bölüyorsun, Allah aşkına, Allah sevgisine, Allah muhabbetine, Allah korkusuna, dini duygunun kuvvetine dayanan bir şey. Uykunu terk ediyorsun, kalkıp abdest alıp namaz kılıyorsun. Geçenlerde bir vesileyle söylemiştim, belki aradan çok zaman geçti. O zaman duymamış kardeşlerim vardı. Bizim bir bakanlık yapmış kardeşimiz ayağından rahatsız. Londra'ya gitmiş, bir genel müdürlük yapmış kardeşimiz anlattı. Oraya gitmişken ayağındaki rahatsızlık için bir profesöre gitmişler. Hani adamlar tecrübelidir. Hastanede bir muayene etmişler. Modern cihazları var diye. Şöyle her tarafını incelemiş. Ayağında tamam rahatsızlık var. Damarları şişiyor. Ayağı şişiyor. İyi kullanamıyor ayağını. Demiş ki adam geceliğin horul horul tam uyuma. Hastaya şimdi bizim eski bakana tavsiyede bulunuyor. Geceliğin tam uyuma. Gecenin arasında kalk, gezin. Hareket et. Sonra mümkünse elini yüzünü ayağını soğuk suyla masaj yap. Ondan sonra kıvır ayağını şey filan. Soğuk su böyle kanı devrettirir. Soğuktan dolayı. Hareket edersin filan diye böyle uzun izahat vermiş. Şimdi o arkadaş diyor ki adamcağız İngiliz diyor. Ne uzun boylu yoruldu diyor bize anlatmak için. Müslüman olsaydı teheccüde kalk derdi diyor. Biterdi diyor. Teheccüde kalk derdi, olur biterdi. Çünkü teheccüd olunca hepsi oluyor işte. Kalkıyor, abdest alıyor, ayağını masaj yapıyor, yüzünü tamam soğuk suyla masaj yapıyor ama biz ona masaj demiyoruz. Biz ona abdest diyoruz. Onun her damlasıyla günahlar dökülüyor. Böyle çenenden, elinden, dirseğinden damlalar yere düştükçe günahların gidiyor. Tertemiz yapıyor manevi bakımdan da. Sadece maddi bir suyla masaj değil. Manevi kirleri de götürüyor. Yine Almanya'da anlattılar veya Avusturya'da olabilir. Bir vatandaşımız gitmiş. Dizinde bir rahatsızlık var. Doktora göstermiş. Doktor demiş ki, nereden, hangi memlekettensiniz? Türkiye'den. Hayret etmiş. Başını sallamış falan. Türkiye'den mi? Evet, Türkiye'den. Allah Allah. Hayret etmiş gene. Demiş, Hristiyan mısınız? Yo demiş, Müslümanız. Gene hayret etmiş, Allah Allah, ne biçim şey filan diye. Demiş, bu hastalık Müslümanlarda olmaz demiş. Sonra aklı başına gelmiş doktorun gene. Demiş ki, galiba demiş, sen İslami ibadetlerini, namazı kılmıyorsun, yapmıyorsun ibadetlerini galiba demiş. Adam da boynunu bükmüş, evet demiş. Tamam, şimdi oldu demiş. Çünkü bu namaz kılan, ibadet eden insanda bu dizdeki bu rahatsızlık olmaz demiş. Hiç görmedim şimdiye kadar demiş. Diz çöküyoruz ya. Diz çöküyoruz, rükû ediyoruz, secde ediyoruz, oturuyoruz. İşte bak, biz ibadet olsun diye yapıyoruz. Yoksa sıhhat bulalım, cümleşlik olsun diye yapmıyoruz. Yaparsak ecir alamayız. Biz Allah bize namaz kılın diye emir buyurduğu için, Resulullah o tarzda kılınacak namaz diye öğrettiği için kılıyoruz ama bak Allah yan ürün, yan ürün. Hani fabrikaların bir esas ürünü vardır, esas mahsul, bir de yan ürün vardır. Yani fabrikanın mesela diyelim ki Karadeniz bakır işletmeleri. Tamam, adı üstünde ne yapıyor bu fabrika? Bakır tasfiye ediyor, topraktan çıkan madeni işliyor, ince şey yapıyor, bakırı bir de ayırıyor. Ama Allah'ın hikmeti, her bakır madeninin içinde altın karışık olur biraz, sağında solunda. O bakırı işlerken, şey yaparken, kıyıdan köşeden de şu kadar bakır madenini işlediği zaman şu kadar da altın birikiyor. Esas fabrikanın gayesi bakır yapmak ama yandan ne çıktı? Yan ürün derler buna, yan mahsul. Tali mahsul altında çıktı. İşte bizim namazımız, ibadetimiz esas gayesi Allah'ın rızasına ermek ama Allah onu yapan kimseye sıhhat de veriyor. Fabrikamızın yan ürünü altın çıktığı gibi sıhhat de kazanıyoruz. Onun için bir Müslüman, iyi Müslümansa bakıyorsun, o 110 yaşına gelmiş, bembeyaz sakalı var, kıpkırmızı yüzü var, nur, nur gibi böyle. Baktığı zaman insan boynuna sarılıp şapur şupur öpmek isteği geliyor. Bastonuna dayana dayana yürüyor, geliyor gidiyor camiye. Bir şey sorduğun zaman konuşuyor, içine böyle ferahlık doluyor. Aa, ne mübarek insan diyorsun. Zevk alıyorsun konuşmasından. Ne tatlı insan diyorsun. İhtiyar ama diyorsun, zekaya bak diyorsun. Zarafete bak, nükteye bak diyorsun. Oluyor. Aklı da oluyor. Morali de oluyor. Saadeti de oluyor. Her şey oluyor. Ömrü de uzun oluyor. Ömrü, canına can katıyor İslam. İnsanın ne yapıyor? Canına can katıyor Müslüman. Haddine mi düşmüş? Allah himaye ediyor. Bir kulun ki hafızı, muhafızı, himayecisi, koruyucusu Allah olsun. Kim zarar verir? Cümle cihan halkı bir araya gelse toplarıyla, tüfekleriyle, füzeleriyle, bombalarıyla zarar veremez. Bombayı atarlar, kendilerine döner bomba. Mümkün değil zarar vermez. Neden? Allah himaye ediyor da ondan. Allah hıfz ediyor. Sabahleyin Eûzü Besmele çekip evimizden çıkıyoruz. Arabamıza biniyoruz. Bir şehirden bir şehire gidiyoruz. Yolculuk vesaire. İşte size hıfz olmanın kolayı. Bak geçen derste de geçti arkadaşlar. Unutmayın. Ne oluyordu bir insan peş peşe sadaka verince? Geçen hafta hadis-i şerif geçti. Bir Müslüman bir Müslümana peş peşe Allah yolunda malından biraz infak ederse ne oluyordu? Cennet ona haydi gel, haydi gel diyordu. O cenneti istemiyor. Ya Rabbi beni cennetine sok demiyor. Cennet onu istiyor. Niye bu kurnazlıkları yapamıyoruz? Yani aklımız çalışmıyor mu? Ben cenneti isteyip yalvarıp yakarıp duracağıma cennet beni isteyip yalvarsa daha iyi değil mi? O zaman sadaka ver. Müslüman kardeşine infak eyle malından. Niye kazanıyorsun bu paraları? İstif edeceksin, ne olacak, ne hayır olacak? Harca, dürüş kazan ye, yedir, bir gönül ele getir. Bin Kabe'den yeyrektir bir gönül ibadet. Bin tane Kabe bina etmekten daha üstündür bir gönüllü, Müslümanın gönlünü imar etmek. Hadis-i şerifte var, bu şey değil, sadece şair Yunus'un sözü değil. Gönül Kabe gibidir. Müminin gönlü Kabe gibidir. İçinde Allah Celle Celaluhu var. Allah-u Teala Hazretleri tecelli ediyor. Biz de kırarız boyuna. Kırarız, geçiririz, yıkarız. Kabe'nin bir yerine bir şey yani yapma ödümüz patlar. Kabe diye. Ama Müslümanları peynir doğrar gibi doğrarız. Ne peynir doğraması, buğday öğütür gibi öğütürüz. Böyle iki taşın arasında alırız Müslümanları, toz ederiz. Ondan sonra tozunu da savururuz etrafa. Hiç muhabbetimiz yok birbirimize. Hiç sevgimiz şeyimiz yok. O kalbe hürmetimiz yok. Neden? Müslümanlığı bilmiyoruz ki. Tepeden tırnağa cahil, İslam'ı bilmeyen insanlar olmuşuz. Bu hadisleri okusak, bunları yerleştirsek şeyimize, kardeş kardeşle kavga eder mi? Müslüman Müslümana çelme takar mı? Müslüman Müslümanı aldatır mı? Müslüman zengin cimrilik eder mi? Hayırdan durur mu? Nükteden bir amca arkadaş var Antep'te. Rüya gördüm diyor. Rüya falan görmüş değil, nükte yapıyor. Rüya gördüm diyor. Zayıf, nahif bir adam diyor rüyada. Elini şöyle sıkmış diyor. Kim benim elimi açacak? Çıktı diyor rüyamda diyor. Koca Yusuf diyor. Pehlivan, kuşaklı, şeyli, baba yiğit. Geldi diyor eline, uğraştı, dilindi, boncuk boncuk böyle alnı terledi. O zayıf adamın elini açamadı diyor. Sıktı yumruğunu, parmaklarını kanırttırıp açamadı diyor. O şekilde diyor. Çolak molla geldi diyor. Uğraş dedin açamadı diyor. Falanca geldi açamadı. Bütün pehlivanların isimlerini sayıyor. Battal Gazi açamadı diyor. Bilmem efendim Amr İbni Madi Kerif geldi açamadı diyor. Yunan pehlivanlarından Herkül geldi açamadı. Şu açamadı, bu açamadı. Anlatıyor böyle. Bütün pehlivanların adını sıralıyor sıralıyor. Yanındaki şahsa dönmüş. Kim bu adam, bildin mi bu zayıf? Elini kimsenin açamadığı. Hiç de terlemiyor böyle hafif. Böyle duruyor. Öteki pehlivanlar terliyorlar boncuk boncuk. Parmağını açamıyorlar. Uğraşıyorlar, açamıyorlar. Kim bu diye. Bildim dedim efendi demiş. Tamam, çok yorulma, bildim. Müslüman zengin demiş. Açmıyor elini diye. Yani biz, bizim kardeşlerimizin hepsinin hayır-ı hasenatından memnunuz da umumiyetle Müslüman Müslümana hayır yapmıyor. Geçen gün gazetede okudum. Suudi Arabistan'ın şöyle zengini varmış, bu kadar para, şu kadardan başlamış, şu kadar zengin olmuş. Afganistan'daki insanları görüyor musun sen? Veya görmüyor musun? Pakistan'daki Müslümanları görmüyor musun? Afrika'da insanların açlıktan kırıldıklarını hiç görmedin mi? Ben çok resimlerini gördüm gazetelerde. Onların hepsi sorulacak, sorgusu suali olacak. Bu parayı kazanan insanın hayır yapması lazım, cenneti kazanması lazım. Ne diyor bak, cennet gel gel diyor. Sen peş peşe hayır yaptığın zaman malından, cennet sana gel gel diyor. Haydi haydi diyor. Şimdi gelelim buradaki hadise. Sen bir kimseye elbise giydiriyorsun, Allah seni hıfzı himayesine alıyor. Tamam, bu benim himayemde. Kimse dokunamaz. İşte himayenin şekli güzel. Sabahleyin ayet-i kürsü okuruz, üfleriz kendimize, aman kimse bize zarar vermesin diye çıkarız. Bir de bu şekli dene. Bir de bir fukaracığın sırtına bir gömlek giydir, bir palto giydir. Gel, senin elbisen çok yıpranmıştı, bir şey giydir. Muhabbet olsun arada, Müslüman Müslümanı sevsin, memlekette muhabbet olsun. Bak Allah muhabbeti nasıl teşvik ediyor. İslam'ı bilmiyoruz kardeşlerim. Bizim Türkiye'de derdimiz nedir? Türkiye niye kalkınmıyor? Niye böyle partiler, çekişme, çatışma, gürültü, patepe? Ha, neden? İslam'ı bilmiyoruz da ondan. Bak, siyaset olacak şimdi söylesem ama söylemeden de edemeyeceğim. Bir bakan eski bakanları toplamış. Milli Eğitim Bakanlarını. Eski Milli Eğitim Bakanlarını toplamış, demiş ki ben yeni bakanım, bana yardım edin. Yani ne yaptınız siz şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nda şu memleketin hayrına? Ne yaptıysanız söyleyin, ben de yeni bir insanım, aşk ile şevk ile bu işe gireceğim, bir şeyler yapacağım, yol gösterin. Demişler ki şu kadar okul yaptık, bu kadar bina yaptık, şu kadar insana şöyle ettik, böyle ettik falan. Hep taş, toprak, madde, eşya. Demiş ki siz Milli Eğitim Bakanlığı yapmamışsınız, Bayındırlık Bakanlığı yapmışsınız. Çünkü bina yapmışsınız. İnsan yetiştirdiniz mi? İnsan yetiştirmek için ne yaptınız? Kültürlü, arif, zarif, kamil, edepli, sevgili, saygılı, muhabbetli, dürüst insan yetiştirmek için ne yaptınız? Ötekilerden bir tanesi insafa gelmiş. Olmuş bir hadise. Menkabe değil. Olmuş bir hadise. Demiş ki arkadaşlar, eski bakanlara, bizim yapamadığımız bu yapacak. Bak, insanın kıymeti. Her şeyi insan yapar arkadaşlar. Yani makineyi insan yapar, asfaltı insan yapar, binayı insan yapar, düzeni insan kurar, her şeyi insan yapar. İnsan faktörü, insanın kemalatına müteveccih çalışma olmayınca olmuyor. İnsan şey olduğu zaman, kamil insan olmadığı zaman zararının önüne polisle, müfettişle efendim geçmek mümkün olmuyor. İnsanın kamil olması lazım. İyi niyetli olması lazım. Allah'tan korkan insan olması lazım. Şu hadislerden feyz almış insan olması lazım. Bu hadislerden feyz alan bir insan, Yunus Emre mesela, numune vereyim yani, olur mu böyle masal mı anlatıyorum? Hayır, Yunus Emre bak 7 asır, 8 asır şiirlerini okuyoruz, seviyoruz. İlahilerini okuyoruz, seviyoruz. Rivayete göre oduncuymuş adam. Belki menkabe yani, belki oduncu değil, belki çok okumuş bir arif şey. Mevlana Celaleddin Rumi. Papazlar ağlamışlar cenazesinde. O zamanın papazları, Yahudileri, Hristiyanları, hahamları ağlamışlar. Çünkü o zaman Konya'da çeşitli şeyler varmış. Hala da geliyorlar Avrupa'dan, şuradan, buradan. Neden? Arkadaşlar, insanı insan yapan imandır. İnsanı sultan yapan bu imandaki kemalidir. İnsan mümin olmadığı zaman kaplandan beter olur. Sırtlandan beter olur. Ölü soyar. Ölünün etini yer. Dirinin etini parçalar kaplan gibi. Şahin gibi süzülür fukaranın üstüne. Kartal gibi parçalar, didik didik yer, yutar. Kaplan gibi saldırır parçalar. Hiç gözünün yaşına bakmaz. İnsanı insana merhametli kılan imandır, hesap duygusudur. Ve şu terbiyedir, şu hadislerin verdiği feyizdir. Bak bu terbiye başka yerde yok. Bu terbiyeyi vermediğimiz zaman insanlara olmuyor arkadaşlar. Çok uğraşıyoruz, akıntıya kürek çekiyoruz. Boşuna, boşuna uğraşıyoruz. İnsanı insana sevdireceğiz. İnsanı Allah'a kul edeceğiz. Mümin insan edeceğiz ki o Yunuslar gibi olacak, Mevlana'lar gibi olacak insanlar. Böyle dolaşan insanlar, ortadaki dolaşan insanlar böyle olacak. Koca bir cami, ben şimdi bu kadar insan, ben bunlara ne desem her şeyi yapıp yapması lazım. Ama daha dışarıda oturacak yeri yapamamışız. Ya nedir ya şu, şurada işte şu hadisleri dinleyeceğimiz yeri yapacağız. Veyahut yanındaki binayı alacağız, salon yapacağız. Erkekler dinliyor, hanımlar dinleyemiyor. Hanımlara yer yapacağız. Bak yine muhabbetten bir başka hadisi şerif. Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ten. Allah şefaatine nail etsin. O bizim silsilemizin şeylerindendir. Hususi yakınlığımız var. Ne demiş Peygamber Efendimiz, naklediyor bize. Mâ min müslimin yedhulu aleyhi ehuhul müslimu feyyulki lehu visadeten ikramen lehu ve i'zamen lehu illa gafarallahu lehu. Hiçbir Müslüman yoktur ki ona bir Müslüman kardeşi gelir, yanına misafir olur. Yanına girer, esselamu aleyküm der, odasına, evine, mekanına gelir girer. O da ona feyulki lehu visadeten bir yastık uzatır, şilte uzatır, bir dayanma yastığı uzatır. Aman duvara değmesin, şuna dayan kardeşim diye bir yastık uzatır. Neden? İkramen lehu, ona ikram olsun diye. Ve i'zamen lehu, ona hürmet olsun diye, ikram olsun diye bir yastık uzatıyor. İlla gafarallahu lehu. Böyle yaptı mı Allah onu mutlaka mağfiret eder. Günahını bağışlar. Bir yastık uzatıyor işte. Hoş geldin kardeşim. Şuraya dayan. Aman soğuk duvara sırtın değmesin. Rahat eyle diye. Ya dinimizle Allah demeye bilmem duayı vesaireyi çok dikkat ediyoruz. Bak bir de böyle fiili dualar var. Fiili dualar var. Demek ki infak edeceğiz. Cennet bize gel gel diyecek. Demek ki Müslüman kardeşimizi giydireceğiz, Allah bizi hıfzı himayesine alacak. Demek ki Müslüman kardeşimize izaz, ikramda bulunacağız, hürmette bulunacağız. Allah-u Teala Hazretleri bizi affı mağfiret eyleyecek. Anlattılar, bir kimseyi anlattı benim arkadaşım. Sınıf arkadaşım, seneler senesi kol kola, omuz omuza beraber ortaokulu, liseyi okuduk. Akrabamızdan birisi diyor. Ama akrabamız 300-500 kişi, bir tek aleyhinde olan kimse yok. Herkes severdi kendisini diyor. Hiç kimseyi incitmezdi diyor. Çok da zikrederdi diyor. Çok zikir ehliydi diyor. Ölümü nasıl olmuş? Demiş ki çocuklarım, telaşlanmayın, üzülmeyin. Bugün benim yolum göründü. Ben bugün göçeceğim ahirete demiş. Ondan sonra böyle zikirle şeyle meşgul olurken, bak şimdi demiş, biraz sonra şeyhim gelecek demiş. Az sonra tık tık tık kapı vurulmuş. Şeyh efendi çıkmış gelmiş. Oturmuşlar Şeyh Mürit karşı karşıya, zikrede de o da ahirete geçivermiş. Neden? Kimseyi incitmemiş de ondan. Kimseyi incitmemiş. Yani gönül Kâbesini yıkmamış. Mâ min abdin müslümin يَعُودِ مَر۪يدًا لَمْ يَحْتُرْ اَجَلُهُ فَيَكُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمِ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظ۪يمِ اَنْ يَشْفِيَكَ اِلَّا اُوْفِيَ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالِ. Tirmizi'nin Ahmed İbni Hanbel'in İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiği bir hadis-i şerif, kalemleri çıkarıp bu duayı yazmanız lazım. Diyor ki, hiçbir Müslüman kul yoktur ki bir hastayı ziyarete gider. Eceli gelmemiş bir hastayı. Allah takdir etmemiş, daha ölmeyecek. Eceli gelmemiş olan bir hastayı ziyaret eder de 7 defa şu duayı okursa mutlaka o hasta şifa bulur. Şimdi eczane reçetesi yazın bakalım. Ne buyurmuş? 7 defa ne diyecek bir Müslüman kardeşini, hasta kardeşini ziyaret ettiği zaman? Onu söyleyeceğim. Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği duayı. Es'elullahel azim, Rabbel arşil azim, en yeşfiyek. Bu kadar kısa. Es'elullahel azim, Rabbel arşil azim, en yeşfiyek. 3 kere söylemiş olalım. Es'elullahel azim, Rabbel arşil azim, en yeşfiyek. Manasını söyleyelim. Es'elullah, ben Allah'tan dilerim. Nasıl? El azim, azamet sahibi Allah'tan dilerim. Yüce Allah'tan, ulu Allah'tan, azamet sahibi olan Allah'tan dilerim. Rabbel arşil azim, arş-ı azimin Rabbi, sahibi olan o ulu Allah'tan dilerim. Neyi dilerim? En yeşfiyeke, sana şifa vermesini dilerim. Bu kadar. Es'elullahel azim, Rabbel arşil azim, en yeşfiyek. Es'elullahel azim, Rabbel arşil azim, en yeşfiyek. 7 defa bunu böyle deyince, eğer o şahsın eceli takdir edilmemişse, ecel değişmez, Allah o hastalıktan şifa verir diyor Peygamber Efendimiz. Şifayı kim veriyor? Allah Celle Celaluhu. Hastalığı da veren o, şifayı da veren o, yaratan da o, öldüren de o, dirilten o, yükselten o, alçaltan o, hepsi ondan, hepsi ondan. Her şey ondan. Ama sen onu göremezsen, göremezsin. Göremezsen, göremezsin. Çünkü görmek için derin gözü olması lazım, nüfuzu, nazarı olması lazım hadiselere, derinlemesine bakabilen bir göz lazım. Perdenin arkasını görebilen insan lazım. Şimdi bazen mesela uzaktan komutalı oyuncak var. Dün akşam koydular efendim çocuğun arabasının yere, bir tane alet getirdi. Şöyle yapıyor, araba öne gidiyor. Böyle yapıyor, sağa sapıyor. Böyle yapıyor, sola sapıyor, şey yapıyor. Şimdi aklı ermeyen bir insan arabaya baksa, ya bu nereden gidiyor, ne oluyor, içinde kim çalıştırıyor? Hiç anlayamaz. Kim çalıştıracak? Öbür taraftan düğmesini böyle yapıyor, böyle yapıyor, ondan oluyor. İşte Allah-u Teala Hazretlerinin hepsi kabzayı kudretindedir. Her şey Allah-u Teala Hazretlerinin emriyle, fermanıyla olur. Cümle işler Halık'ındır, kul eliyle işlenir. Hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp deprenir. Her şey Allah-u Teala Hazretlerindendir. Şifayı da Allah verir. Allah'ın azametini bilirsen, her şeye kudretinin yettiğini bilirsen, şu kainatın sahibi olduğunu bilirsen, ona iltica edersen verir. İstemesini bilmek lazım. Edebi takınmak lazım. Eski kitaplardan birinde okudum, ismiyle, şahsın adıyla yazıyor. Adı, soyadıyla, şeyiyle yazıyor. Tüccarmış, bir şehirden bir şehire mal götürürmüş. Diyorlar ki, ya böyle tek başına niye seyahat ediyorsun? Haramiler yoluna çıksa, malını yağmalasalar, bir kervanla beraber gitsene, koca kervan, muhafızları var. Efendim gündüz gözüyle gidiyor, kalabalığın içinde. Yok, gözüm yok demiş. Bir gün yine böyle malıyla, bineğine yüklemiş malı, yola çıkmış giderken, önünü harami kesmiş. Öldürecek, malını alacak. Demiş ki, bir dua edeyim. Elini açmış, dua da var şeyde. Ey yardıma erişen Mevlam, benim yardımıma eriş diye bir dua eylemiş. Güzel sıfatlarını Allah-u Teala Hazretlerinin sayarak bir dua eylemiş. Bir atlı peyda olmuş, bir saldırmış üstüne o kendisini şey yapanın. Efendim devirmiş geçmiş. Adam malı da kurtulmuş, kendi canı da kurtulmuş. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi geçmedi mi? Burada mı okuduk, Ankara'da mı okuduk bilmiyorum. Diyor ki, sizin geniş bir yerde elinizden bineğiniz kaçarsa, çölde mesela kaçtı. Üstüne koşsan daha ileri gidecek. Yetişemezsin kumda. Kaçarsa, Peygamber Efendimiz diyor ki, ey Allah'ın ricali, ey ricalullah, ey Allah'ın erleri, benim yardımıma yetişin desin diyor. Çünkü Allah'ın onun görmediği erleri vardır diyor. Şimdi şey gibi olmasın, kendi başımdan geçmiş bir hadiseyi anlatayım. Torunumla, kızımla efendim arabaya bindik, bir arkadaşın arabasına Bursa'dan Ankara'ya gidiyoruz soğuk bir gün. Torunumuz hasta, küçük 3 tane masum çocuk. Efendim Ankara'ya 50 kilometre kala zifir karanlık yerde soğukta araba durdu. Gitmiyor. Pedale basıyorum, gaza basıyorum. Yok çare. Allah'ım yarabbim. İndik, açtık, baktık. Bizim anlayacağımız bir şey değil. Bulamadık çaresi. Benzin dolu. Şunu dolu, bunu dolu. Fakat araba gitmiyor. Durdu. Çalışmıyor motor. O hadisi şerif aklıma geldi. Şimdi benim devem kaçmadı ama, atım devem kaçmadı ama hadis aklıma geldi. Ben de öyle bir dua ettim. Kul ister, biz yüzsüzüz, dilenciyiz, biz isteriz, verecek Mevla. Biraz sonra bir kamyon geldi. Kamyon, el kaldırıyoruz, vasıtalar korkuyorlar. Biz haydut muyuz, yol kesici miyiz, geceliğin karanlıkta, ıssız, incin geçmez bir yerde, biz de korkuyoruz. Yani el kaldırıyoruz, adamlar yanımızdan vız vız geçiyor. Fren bile yapmıyor, gaza basıyor, daha öyle geçiyor. Korkuyorlar. O duayı yaptıktan sonra birisi indi, bir kamyon. Şöyle, ondan sonra bize ne ilgiler gösterdi. Aldılar, bizi çektiler en yakın benzin istasyonuna. Efendim, elleriyle koymuş gibi gittiler, şeyi buldular. Bilmem, platinin bilmem neresinden bilmem ne şeyi kaynağı kopmuş da, bilmem neymiş. Onu çıkarttılar, bizim çıkartmamız mümkün değil. Gittiler, gaz sobasında tornavideyi ısıtıp lehimlediler. Onu tekrar yapıştırdılar, yanımıza da bindiler. Bir tanesi, efendim Ankara'ya kadar da götürdük, bir yerde indiler gittiler, adresi şeyi falan yok, ismini aldık, başka bir şey elde edemedik. Düşündüm ben, şimdi eğer Hızır aleyhisselam yetişecek olsaydı, illa böyle yeşil sarıkla gitseydi, eski kıyafetle Osmanlı usulü mü gelecekti yani? Böyle bir şartı var mı? Allah bizim işimizi rast getirdi. Neticede biz dağın başında o masum yavrularla kış kıyamette kalmadık. Arabamızla evimize geldik, işimiz bitti. Elhamdülillah, Allah'ım senalar olsun. Yani veriyor Allah. Bir saniyede keremi çok, lütfu çok, duaları kabul edeceğim diye vaat etmiş. Kur'an-ı Kerim'de verir. Allah bizi ona iyi kulluk etmenin şuuruna erdirsin. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele-i Şerife. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. El-Melikül Hakkü'l-Mübin. Muhammedur Resulullah Sadıkul Vaadil Emin. Tesallu ve sellimu aleyhi tekunu minel faizin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Salatu ve selamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Ya Rabbena, acizane fakirane yaptığımız ibadetleri, taatleri, okuduğumuz ilimleri, yaptığımız hatmi şerifi lütfunla kerimine kabul eyle. Rahmetine vesile eyle. Hasıl olan ücürü mesubatın mislini evvelen Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerine acizane arz eyledik. Şu anda vasıl eyle. Amin. Şefaatine, iltifatına cümlemizi nail eyle. Amin. Sünnetine uymayı cümlemize nasip eyle. Amin. Ahirette ona cümlemizi komşu eyle. Amin. Onun cümle âl, ashab, etba ve ahbabının ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Esair, Enbiya ve Mürselinin ve cümle Evliya Allah'ın ruhlarıyla birlikte hasaten Sadat ve Meşahit Ruk Aliye'mizin silsilemize mensup olan bütün zevat-ı muhteremenin ve hasaten hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'nin ruhuna hediye eyledik. Ahirete intikal eylemiş olan cümle yakınlarımızın, sevdiklerimizin, akrabamızın, nine dede, ana baba, kardeş, evlat vesair sevdiklerimizin ruhlarına da ayrı ayrı ikram eyle. Amin. Ya Rab, sair müminin müminatı da hissemendü hissedar eyle. Amin. Ya Rab, cümlelerinin kabirlerini pür nur, ruhlarını mesrur, makamlarını âlâ eyle. Amin. Ya Rab, bizleri dünya ve ahiretin hayırına, saadetine mazhar eyle. Amin. İki cihanda aziz eyle. Amin. Zulmetmekten, zulme uğramaktan hıfzeyle. Amin. Beldelerimizi ve sair Müslüman beldelerini her türlü afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, düşmanlardan hıfzeyle. Amin. Ya Rabbi, dedelerimizin yolunda çalışarak Allah Allah diye fethettiği diyarları bizim suçlarımız, günahlarımızdan dolayı düşmanlara çiğnetme. Amin. Ya Rabbi, nesillerimizden fasık, fakir, zalim, kafir getirme. Amin. Bizleri lütfunla, kereminle ıslah eyle. Amin. Gönüllerimizi pür nur eyle. Amin. Dinde fakih eyle. Amin. Hakkı hak olarak görüp tabi olmayı nasip eyle. Amin. Batılı batıl görüp uzak durmayı nasip eyle. Amin. Ahir zamanın fitnelerinden beri eyle. Amin. Hak yolda daim eyle. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetine uyanlara bu ahir zamanda 100 şehit sevabı var. Bizi o sevaplara nail eyle. Amin. Kıyamet kopuncaya kadar bir taife-i merdiye senin dinine hizmet edecek o mübarek zümreden eyle bizi. Amin. Ya Rabbi, dünya ve ahirette afiyet, saadet, selamet ihsan eyle. Amin. Hayırlı helal rızıklarla cümlemizi merzuk eyle. Amin. Muhtaç eyleme. Amin. Kimsenin önünde hor zelil eyleme. Amin. Boyun büktürüp el açtırma. Amin. Ya Rabbi, takat getirilmez dertlere, sıkıntılara, üzüntülere düşürme. Amin. Ya Rabbi, iki cihanın bildiğimiz bilmediğimiz hayırlarını bizlere ihsan eyle. Amin. İki cihanın bildiğimiz bilmediğimiz şerlerinden bizleri emniyette eyle. Amin. Himayene, hıfzına dahil eyle. Amin. Ya Rabbi, son nefeste imanı kamiliye göçmeyi nasip eyle. Amin. Kabirimizi cennet bahçesi eyle. Amin. İlk girenlerle cennete girenlerden eyle. Amin. Cehennemden azat ettiğin bahtiyarlardan eyle. Amin. Cennet içinde Peygamber Efendimiz'e komşu eyle. Amin. Ya Rabbi, biz ondan 1400 küsür sene geldik, sonra geldik. Bizi onun cemalinden, onun sohbetinden mahrum eyleme. Amin. Ya Rabbi, iltifatından mahrum eyleme. Amin. Ya Rabbi, cennet içinde komşu eyle. Amin. Ya Rabbi, cennet nimetleriyle cümlemizi mütenaim eyle. Amin. Cemali bağ kemalini ayın 14'ünü seyreder gibi seyreden bahtiyarlara. Amin. Bizleri de dahil eyle. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve habibikel müşteba Muhammedinil Mustafa ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Canı gönülden seversen, yalvar kul Allah'a yalvar. Mahsuda ermek istersen, yalvar kul Allah'a yalvar. Mahsuda ermek istersen, yalvar kul Allah'a yalvar. Ah ya Rab, yalvar kul Allah'a yalvar. Ya Rab, yalvar kul Allah'a yalvar. Yalvara gör hep yalvara, varmayasın yüzü kara. Yalvara gör hep yalvara, varmayasın yüzü kara. Ümmeti sen peygambere, yalvar kul Allah'a yalvar. Ümmeti sen peygambere, yalvar kul Allah'a yalvar. Hak ya Rab, yalvar kul Allah'a yalvar. Hak ya Rab, yalvar kul Allah'a yalvar. Gergeler uykudan uyan, gizli sırlar olsun ayan. Gengeler uykudan uyan, gizli sırlar olsun ayan.